सपने सुहा वो सपने सुहाने सुहानी वो रातें नहीं भूलती है मोहब्बत की बातें नहीं भूलती है मोहब्बत की बातें जमाने के सारे सितम मैं उठाऊं जमाने के सारे सितम मैं उठाऊं जुदा हो के तुझसे